علمتنا انك انت العليم الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سورة ملک د قرآن کریم په ترتیب عثماني کې وش پیتم او په نزول قرآن کې و او یایم 77 پس سورۃ تور نا نزل شوی دی. د دې سورۃ خپل دعوه دا نفی د شرک فی البرکات. د دې سورۃ نا اتم باب شروع کیږي د سلورم حصے د قرآن. سلورم حصہ د قرآن د سورۃ سبا نه شروع وه او پدی کے دولس بابونو دے نمخ کے وہ بابون ختم شو. اتم باب دے زین شروع کی گئی او پدی کے شپک صورتو نجی اول صورت ملک دے صورت مزمل پورے صورت مزمل نبیا نہم باب دے ددی صورت دعوت نفد شرک فل برکات مانا او مطلب د دې دار چې په هر سکی برکات اچون کې الله دې. چونکه مخکې صورت کې مسله ذکر شو د انفاق فی سبیل الله، الله وی زما لار کې مال لګاوي، برکات الله وی زما لاس کې دي، که تاسو زما په لار کې مال لګاو نو مال کمیږي نه، الله وی تاسو مال کې به زه برکت واچوم. برکت دی مانا دا البرکت الخیر والنماو، یو شی کی خیر او زیادت لکه دانه دا زمیدار زمکی دواجو لا نو داغی نبوٹی درغون شی، نو یو دانه دا او داغی نووتی لے جوڑی شی، وو وگی تی جوڑی شی او پا هر یو وگی کی زان زان لدانی د یوې دانې نه سوره جوړې شوې. یوه دانه الله سیوا کړه او وسوې ته جوړې کړې، یو وږی الله سیوا کړه او وږی ته جوړ کړو، یوه روپۍ الله سیوا کړه او وسو روپۍ ته جوړې کړې. البرکت الخیر والنماء تبارک الذی بیده الملک دا دعوه ده. تبارک الذی حقیقت کی دعوی دا بیده الملک دا بیا دلیل دے دی صورت کی پدی دعوی باندے چی برکات چون کی اللہ دے، برکت اللہ ورکون کی دے انسان تاوم، دے انسان مال تاوم، دے انسان عمر تاوم، دے انسان علم تاوم، د انسان په مال کې الله برکت اچي، د په عمر کې الله برکت اچي، د په علم کې الله برکت اچي، او داسې د په ځمکه کې الله برکت اچي. تبارک الذی دا دعوه ده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. قرآن کی دا دعوی سورۃ فرقان کی اللہ بدری دل دا دعوی ذکر کړی دا ذکر چې مشرکان د دې قائلو چې بل سو کوم شتا خیر او برکت ورکون کی. پخوا مشرکانو رو جاہلیت په زمانہ کی هغه به چې ډوړې وکړه خیرات به وکړو ناغا روجی یا غوخی یا مجمع بے غستو بینو دلبار نوے چاپیر گردولی ال تبیل آول وڑی پا دی اقیدہ باندی چی دل تا دا روجی یا دا غوخی برکتی شی اس کا دی خلق و مشرکانو دا اقیدهی چی دا شی منگا دی زیارت تا روڑو نو پا دی که برکت سی واکی گی دا برکت پا که سوکا چی دا زیارتو دا بابا دا اولیاء دا عقیدہ دا شرک تا. سورة ملک کی نفد شرک فی البرکات دیتا شرک اصغر ویلو کی شرک کل چھتا دا عقیدہ ساتے چھ خیر او برکت پا دکشتا زدکر زیارت خوال ورزما دا دی منگا عبادت نکو خو منگا جی ردی خوال ورشو نو بس بچیزان سر ابوزو نو پاغی کی برکت کر بابا نے طلب کو نہ دے دار جزم کو مال کے برکت واچی زم کو عمر کے برکت واچی زموں گا پدی سیاست کے برکت واچی مشرکان ٹول با د بوتانو یا د پیریانو یا د نیکانو بنیانو قبرون لاو یا بوتانو ڈورت لو پدی نیت باندھی التب شیرین و مٹھے دزان سر اوڑے کے بے خود ابراہیم علیہ السلام و السلام چلاڑ د بوتانو خالا داغی مخ تر دنیا شیرین و مٹھیا پرتے وے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل نخره نخره کنه دا غیر دې د پاره دلته یې خو چې پدې کې خیر او برکت نو خیر او برکت خو ستا په علم کې الله چي ستا په عمر کې الله چي ستا په مال کې الله چي ستا په فصل کې ستا په باغ کې ستا په غنم او جوارو کې برکت اچون کې خو الله رې کته تا عقیده ساتي چې دې برکت چي نو دا شرک ته ځکه الله سره دې پدې برکاتو کې پدې خیراتو کې بل شریکو گردو دا صفت خاصه دا اللہ دے دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چکل بود کی دو نیو بے الف لام میم سجدہ اور پسی دویم تبارک اللذی دا صورت بے ہوئی نو دا بشو نو اگی کے نفع دا شفاعت قہری دا و پدی کے نفع دا شرک فی البرکات تے پدی عقیدہ دا شا اخلاصون کے اللہ دے پد عقیدہ دشا چ اللہ نہیں غختی نو سوک سفارش نہیں شکولے نو مشرکان دا عقیدہ و جدی تمون وایو دی بم خلاصی اللہ وینا پد عقیدہ بان سم لا و دشا چ خیر او برکت اللہ چے بہار سکی نو یو طرف تا شرک اصغر دے او حدیث کے راضی دی صورت پنمن کے دیتا سورۃ الواقعہ وئی دیتا سورۃ المنجیم وی دیتا سورۃ المانعم وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان سورۃ فی کتاب اللہ یو سورۃ دا اللہ پا کتاب کی ما ہی الا 30 آیہ دور نہ دے دیر شایاتون دی شفاعت لرجلن دی سورۃ شفاعت کو دے یو سڑی دا پارا حتی اخرجته من النار و ادخلته الجنه تر دې پورې چې هغه سړی د جهنم نه روخ کو او جنت ته داخل کو. سورۃ ملک حدیث کرا دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د پیغمبر د صحابه نه یو کسو هغه په یو ځای کې ځان لخیمه و دروله هغه ته پته نه وه چې په دې ځای کې څه دي نو چې شپه شوه او دی هلته سم لاستو نو آواز راته د سورۃ ملک هغه چې سار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی هغه قبر و چرته نو د هغې قبر نه به آواز راته د سورۃ ملک. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې قصه وکړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی هی المنجیه من عذاب القبر والمانعه دا سورۃ ملک چھ دینو دا عذاب قبر نسڑے بچ گئی دا دیل وستل دی سر محبت دا دی تلاوت دا چکین والله بر د عذاب قبر نه ساتي، نو دا عذاب قبر چې دی نو دا عذاب اصغر دی، او دا صورت په دی کې نفی د شرک اصغر ده. لوکې شرک چې هغه مشرک دا عقیده ساتي چې دی هم خیر او برکت اچولی شي، نو بس بیا ورته رامدد شوی وي، پیر رامدد شي، بیا عالم الغیب ګڼي، بیا د هغه په نوم به نظر نیاز ورڅه کوي، ولې عقیده پیدا شو چې ده سره هم څه نه څه برکات شته، ځکه د هغه خواله وردي. پخوا به خلکو واده وکړو، دا د جهل په زمانه کې هم شوي دي، او وروستو په اسلام کې مسلمانان هم داسې کولو چې ډولۍ ویل اول وړه د پیر کړه، دا دې لپاره چې په دې کې خیر او برکت راځي، او دویم دا چې زیارت ته به وړه په درګاه باندې چاپېره به وګرځوله، وایي چې دا ډولۍ برکتی شي. برکتی دا چې په درېیم ورځ به هغې جګړه شروع کړه د خواښې او د سر سره، او د کوره به جدا شو. د شیر خو دغه اثر یې برکت چون کی خپار سکے اللہ دے نا بیچ روڑا نو دخل کو رواجو غنم و جوار بے پشکرے کے راغستو نا غبے بے دپا سوا چولو ویچ ردی پا پسل کے خیر و برکت راشی نو دے سر برا دی یہ تو زیارت تاو سنو دے سر و برکت را دی یہ تی پیر کر بوزا نو دے سر و برکت را دی دا خو تا دا غیر اللہ نا تا موکر دا برکت برکت خو مانا خیر او نما زیادت او په هر یو شی کې زیادت ستا عمر کې زیادت الله راولی ستا په علم کې زیادت الله راولی ستا په مال کې زیادت الله راولی به هر حال د دې صورت دعوه د برکت اچون کې الله دی نو په دې دعوه باندې یولس دلیل عقلی دی په دې صورت کې یولس دا یو دویم دې صورت کې الله علت ذکر کوي جهنم ته دتلو چه کافران او مشرکان جهنم ته ولی تلی دی هغوی به سبا په جهنم کې چغې وی که مونږ قرآن اورېدلی وی او ځان هم پرې پوه کړی وی نن به مونږ په جهنم کې ولې پراته وو نو هغه علت ذکر کوي تخویف ذکر کوي دپاره د مشرکانو هغه صورت چې په هغې کې یوه دعوه ده او په هغې یولس دلایل عقلیه دي دا صورت ملک دی تبارک الذی بیده الملک دا تبارک الذی سوک مانا کی تقدس الذی پاک تے حغزات بیده الملک خیر و برکت والدے حغزات تفاعل دے بیده الملک چھ پلاس تاغی کی بادشاہی دا داخل کی یو دلیل عقلی دے اللہ وی برکت والدے مولی اختیارات طول ماسر دی برکت والدے مولی وهو على كل شيء قدير فار یو شی باندې قدرت زما دی الذي خلق الموت والحیات دا بل دلیل عقلی الذي خلق سبع سماوات انطباقا دا بل دلیل عقلی او داس ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دا بل دلیل عقلی دا اپل وللذین کفروا بربهم دا بیا تخویف دی خو اول دعوه توحید او پاغی باندې دلائل تبارک الذی بیده الملک خیر او برکت والدی آغا ذاتو چی پلاس داغی کدابات شاہی او اختیارات دا اسمانونو دا زمکی او دا تمام کائناتو کاغا انسانان دی او کاغا پیریان دی او کاغا حیوانات دی او کاغا مرغان دی او کاغا ہر یو شی دی دنیا اللہ وی داغی کنٹرول زما سر دی بادشاہ زیما بادشاہی زما دا سلطنت زما دی دویم وهو على كل شيء قدير او دغه الله لري په هر یو شی باندې قدرت والا داغه د قدرتونو نسبار نشته بادشاہی هم داغه ده او طاقت هم دی وزرا او تنه دی محتاج بل چا تنه دی محتاج په دې مخلوق کې د مخلوق چې صحه جتونه دی هغه پوره کوي دریم الذي خلق الموت والحیات آغا ذاتو چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند دواړه ذکر کړو الموت والحیات معلومی کی دا مفسرین وی چې الموت والحیات دا دواړه سیزونه چې دي نو دا وجودی سیزونه دي الله پیدا کړ مرګ وجود ولا ورکو څنګه چې انسان له وجود ورکړی دی نو دغه سی غرون له وجود ورکړی دی پیریانو له وجود ورکړی دی ځمکه او اسمان له وجود ورکړی دی نو دی مرگ لیو موجود ورکڑے دی دا مرگ دے سشے انقطاع تعلق روح بالبدن، دا انسان دی بدن سرا چکل دا روح یوزے شو نو پدے کی جوان راغے دان چپ رتو دا مور پخیٹا کی حدیث کرا دی دا سلور و میاشتو چی بچی شنو دغا وقت کی پدے کی سارا شی نو دا روح اللہ پدے کی واچی پخپل قدرت سرا نو دکی حیات راشی اس دا دین مخ کی موتو دا موت ببیاوم رازی معلومی کی دا چر دے موت زان لجسم دے دی وجن مفسرین وی لہما جسمانی دا دی دوارو دا پار جسمو نشتا دا دی مرگ دا پار جسم دے سورتو کپشن گڑ دا گڑ شکر لے کمخ کی او روایت تاسو او ریدلیو اگر کی دس راغلی چې جنتیان جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، یو طرف ته خوشحالی شو او بل طرف ته غم شو، نو دا خوشحالی بسوري او دا غم بسوري د دې اندازه نشته، ځکه دا مرگ به د ګټ په شکل کې راوستي شي نو جنت مخې ته به جنتیانو ته به وي ای چې ورته وګورو بیا پېژني چې دا هغه مرگ دی نو حلال به کی، نو په دې مرگ باندې به هم مرگ راشي کیسه به ختم شي دی تا بویلی شی خلودن فلا موت، ستاسو پا دی زی که همیشه جونده مرگ نشته، بس مرگ داغو چی علال شتا سودی دا. او دی حیات لموی اللہ یو صورت ور کرده، اگه صورت دا فرسون اونسا اس اسپا، یو استه یو اسپا دا، نو دا اسپ صورت اللہ دی جون لور کرده، او دا سی اسپا چیغا بلقا دا تندی ام سپینی او لاند دا خپی پورا نا خود پاندو نکتا دا گیتو نا بر دا زوین ام سپینی دی تا بلقا اسپاوی دا دیر خیستا اسپا دا پا داقی بلقا اسپا وانی پیغمبر برم خطلیو میراج تچکلتو پا دی بلقا اسپا وانی وی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم راغلیو دا موت گرد دی چې دا په کوم ځای باندې لاړه تیر شو او کوم ځای دا سا واغسته بوی وکړو نو هغه ځای که انسان یې هر څوک وي نو هغه سا ورکړي بس هغه مړي بیا او حیاتو دا هغه اسپه ده برګه چې په کوم ځای باندې دا لاړه چرګی اسپه ده نو دا چې په کوم ځای باندې لاړه نو هغه ځای کې ژوند راشي نو وي د مرګ او د ژوند له امله جسمونه ورکړي دي خو مونږ ته دا نه ښکاري ښه دا کله کله انسان ته په خوب کې راځي خو انسان پہ نہ پوئیگی چدے و تگوری اگر کہتا وہ مختلف و شکلوں کے غم و تشکل کی گی خسڑی تب خ شکل کے اور بس سڑی تب بس شکل کے او دے پہ مرگ کیوں پوہی پر جو خوب کیوں پوہی مرگ زمادہ کرا روان دے دے بیا راغینہ پٹی گو یو پٹے دے نش حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اذل بنی آدم بالموت اللہ پاک تابع کڑی دی ذلیل کڑی دی اولاد دادم علیہ الصلات والسلام پو مرگ سرا کچر مرگ نوے نو چھ دے سڑی بس کولو دے انسان بس کولو سور مستے بے کولی لولا ثلاثن کچر دری خبر نوے دری سیزون نوے نو لما تأتأ ما تأتأ الرأس ابن آدم بنی آدم بس سرم نوے خوزولی خدا دری سیزون دا سری الفقر والمرض والموت یو طرف ته غریبی ده فقر ده غربت ده ته ګورې نه چې دا غربت په سړی باندې راشي نو دی بیا اډو حرکت نشي کولی دی نه بس د کټ اډو د داډو څه اختیار نه بیا ته به وګڼې دا لرګې دی پروت دی دا دوره یو ظالم شی الله په دې انسانانو باندې یخې دی دویمه بیماری ده بیمار بادشاه چې هغه د دنیا هر څه هغه ته سهولت او هر قسم مال او دولت او هر څه ورسره دي چونکہ اگر پدا سی بیمارے بانے پروت تا جاگتا پتن لگی زبا جوڑ شما کو جوڑ بانے شما نو آگئی چاہتا گوری نو بس اگل دائیو حسرتا و افسوس مخی تکی گی چی فقیری خوا ملنگی خوا چی دلوگی نمڑ گی دے دا گا خوا خوشی دا مرد را بانے نوی اول موت او در این مرد دے نو آگا مرد دا سے شے دے ہوئی باوجود دے دینا دے انسان تا چی گوری نو بس سم ٹوپونا ہوئی نو الذي خلق الموت والحياة دا مرگ بھی مخکی کرده دا غی اصل وجه یو دا ده چې دا مرگ ومخ کی کنتم امواتن الله سورت بقره کی وی تاسو مړو مړو دا مرگ اغا عدم تا وی چې کله انسان نو نه دغه نشتو دا موت دغه مرگ دی او رستم په دبان یو وخر روان دی چې ثم یمیتکم الله وی بیا به دم معدوم کو ځکه انسان په ځمکه باندې ګرځي بیا نه انسان په ځمکه باندې کار او کسب کی بیا کار او کسب نه کی بس معدوم ش څنګه چې مخ کی د مرگ نه د دې جون مرگ نه مخ کی د ژوند دی او هر څه کولو دا غی نه مخ کی چې دی لا نو پیدا چانه وی چې دلته یو انسان و یا سکار به کو یا به جمعه ته به تو یا به مدرسې ته تو یا به یو کولا یا به ګوټ کنا هیڅوم نو نو دغه څه به اورد دی معدوم شي اسمنی دا عدم نه ویروس تو الله بیا ژوند دی کی بیا به وجود ورکی نو دا مرګ وی زکه مخ کی کو دویم دا چې وی اقرب الی القهر و دا قهر ته ډیر زیات نږدې دی نو زکه دا مخ کی کو زکه الله ډیر لوی ذات دی نو په دبانې فقرم کې خود او مرض پیم کې خود او نو مرګ پیم کې خود دا مرګ د مخې ته هر وخت نو بس دې لک کنټرولي او که دا مرګ د نه اخو ادي خو یا رد توجه نه نو بس دې بیا ډو چاته ګوري نه دې په ځل کې ډېر لوی فخر او غرور بیا الذي خلق الموت نو دا اصل دې الله زکه مخ کې کو چې تعالی خو ما ژوند درکړې ده خو لک سوچو کا مخ کې ردی ژوند نسو مرګ نو بیا مغه دې دا مرتا بیا مستاورت لدی آغا ذاتو خلق الموتا چا پیدا کرے دے مرگو والحیاتا او جون لیبلوہ کم حکمت دا دیس دے چا ازمیخو کی پتا سبانے ایوکم احسن عملا چا کم یا استاسو نا خیستا عمل والدے مفسرین وی دا سیونے وی چا ایوکم اکثر عملا اللہ وی ما دے لپیدا کرے چا پتا سو کدھا گورم چا کم یا دیر عمل کی اللہ دیر نخو خی اللہ خوف اخی نو خیستا عمل چاہتا ہوئی دا پا سنتو بانی خیستا کی ستا عمل تکے او تو زما پلار دا سکلو زما نکا دا سکلو زما استاد دا سکلو زما پیر دا سکلو دا ٹول غلط ہو تو دا وایا چی دا عمل دا سکو مزکا چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکلو او وقت دا سویلو اس پا دے کہ دا حسن پیدا کی گی پس سرا پا رنگ دا سنتو سرا که سنت پکې نه نو که هر پیر پسې لاړې که هر استاد پسې لاړې که په هر یو زبرګ پسې لاړې نو هغه بے پیدې که ته ډېر عمل وکې او ټول عمر لګیاې که په دغه کې دی نو یهود به کامیاب شوی وې هغوی به ډېر زیات عبادت کو عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه پیر ته وکاته او مخې راښکاره کړه د برې نه نو عمر صاحب په ژړا شو چا ورته وی ولې وی د دغسې مخونو په باره کې الله فرمایي چې وجوه یومئذ خاشعه عامله ناسبه تسلا نارن حامیه دا سور دا اللہ دا یر اغی جڑی لی او تندی تور شوی دی پسولو دو بانی او دیر زان کڑول دی دا شفی او در ودی خوال اللہوی تسلا نارن حامیه گر امور تا بداخل شی دا اغی دین خود ساخت دین و زان جو کرو اللہوی ما دیل پیدا کرو چیزا گورم پتاسو کم یو خیست عمل کرو و هو اللہ عزیز الغفور او دغا اللہ دی غالب و بخون کے طاقت تا غسر دے سکت تا پوستنشی کولے العزیز پخپل فیصلہ بانی غالب او الغفور چاہتا چھو گواری بخنو کی اللذی غذاتو خلقا سوا سماوات تباقا چھ پیدا کری دیو اسمانونا تباقا طبقی پا طبقی خلق سبع سماوات تباقا اول اسمان دویم اسمان او درید او دا دیو بل سر لگی دلی د یو بل په میس کې ردی فاصله مشته او د یو بل سره تعلق مشته چې د لاندې نه ګورو ان تاته به ټول یو ښکاري ځکه جوړ داسې وي چې د ځمکې نه ګوري خو چې حقیقي نظر سری نو تاته به هم اسمان ښکاري الذي خلق سبع سماوات طباقا چې الله د کومې مادې نه پیدا کړي دي صفا هم ده او مضبوط هم ده میخ ته ضرورت نشته چوت پکې نه راځي کمی پکې نه راځي جوار پکی نشتا یو شان جوڑو ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تو نبوینی تو پا پیدایش در رحمن بادشاہ کی من تفاوت تو حس فرق دا انسان پا پیدایش کی او دا انسان پا جوڑخ کی قسم قسم فرقونا او قسم قسم نقصانات او اللہ چکم شے جو کرده دینا اگر دیر صفا دے دیر برابر دے دیر خیستا دے نی پا حسن کس شکشتا نی پا جوڑخ کسا کمیشتا او نی پا دی جوڑو لکسا لڑو جورشتا فرج البصر واپس کا نظر دی اسمان تا بیا حل ترا من فطور آیا وینی تا پا دی کسا چوت دا سماون فطرت فطور فطر سم مرج البصر بیا واپس کا نظر خو فکر او سوچ پا کیوز غالوا کررتینی دو دلا ینقلب الیک البصر واپس بشیتا تا استا نظر خاص ان نامرادا اسے بٹولر وس اگوری اگوری پا گنٹو ٹولر وزا و حبتی بطیری شے اگور دے اسمان تا بیا بیا چیرہ کچھ تس نقصان میں پکی پیدا کو سعیب پکی پیدا نا خاص ان اغستا نظر بدق سی زلیل نا مرادا مقصد بے پورن شوتا تب واپس شی وہو حسیر او دا بڑے ستڑی بل دلیل ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح او یقیناً خیست کرے منگا اسمان دا دنیا بمصابیح پستور سرا وجعلناها رجوما للشیاطین او گردولی دی منگا دے سور لرا دا پارا دی وشتلو دا شیطانانو دا صحیح حدیث نصابت را جی پستورو کی دری فیدی دی او دا قرآن نصابت را نو یو فیدی دار جی زینت اللی سمائی دا اسمان دا پارا خائست دی کتی نگورا نو دا سی خائست چتو نسو جوڑو لی شیو نو بے جوڑ کی قیامت تر وز پوری دا دی دا حسن او خائست و باقی پستور اللہ وی من خائست کرده دی او دویم فیده داده چی رجوم اللی شیاطین تا دا شیطانانو دو وشتلو دا پاره دی چه کلا اغی بر خیجی دروانی و دا فساد دا پاره نو شغل رازی و ستور رازی او اغا زلیلکی و رسواکی و سیزیه او درم و علامات صورت نحل کی تیر شیو دا خلقو دا پاره علامات تی کشتی و علا پا دی سر لار معلومه ای د شپې قافلو والا په دستور باندې لار معلومه ای دا درې فائدې دي د دین علاوه که څوک نورې فائدې ګوري په ستورو کې دا د مشرکانو کارو دا دغه خلقو کارو چې هغوی به وایي پلانې ستوره راوخوت نو دا چل به کېږي او دا چل به نه سو ساعت نیک بختیا او بدبختیا دا به هغوی په ستورو کې کته الله وایي دا درې فائدې دي واعتدنا لهم عذاب السعير او مونږه تیار کړی دی دا کافرانو دا پارا عذاب دا جہنم سعیر دا جہنم نم دے دعوی دا سورت شوا او پاغی باندی دلیل شوا اپا لبیا اللہ تخویف ذکر کی تبارک اللذی بیده الملک خیر او برکت والدی آغازات چی پلاس داغی کی اختیارات تی وہو آئلا کل شئن قدیر او دغا اللہ لے پاریو شبان قدرت والا الذي خلق الموت والحياة غذاته چه پیدا کرده ده مرگ و جونده لیبلوکم ده ده ده پارا چه ازمیخو کی پتاسو ایوکم احسن عملا چه کم یا استاسو نده خیستا عمل والا چه کم یا استاسو نده خیستا رب عمل کی وهو العزیز الغفور او دغا اللہ غالب ده و بخون کی الذي غذاته خلق سبع سماوات طباقا چه پیدا کری دی و اسمانونا طبقی پا طبقی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نبوینی پا پیدایش در رحمان بادشاہ کی سفرق فرج البصر واپس کا نظر خپل پا دی اسمان کی حل ترا من فطور آیا وینی تا پا دی کسی چوا دو نقصان سم مرج البصر بیا واپس کا نظر خپل کر رتینی دودلا ینقلب واپس بشی الیک البصر تا تنظر خپل خاص ان نامرادا وهو حسیر او ای بدا ستڑے واپس بشی تا تا ستا نظر خاص ان زلیلا وهو حسیر او ای بدا ستڑے ولقد زینا السماء الدنیا او یقینا خیست کرے دیمونگا اسمان دا دنیا بمصابیحا پستور سرا وجعلناها او گردولی دی مونگ دی سورو لرا رجوما للشیاطین دا پارا دا رٹنے و دا وشتلو دا شیطانانو و اعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کردی مونگا ردی دا پارا عذاب دا جہنم